Videobajniki Jaja Production. Shakina na web, Shakina na web. Valentino și Bobby Minune. Shakina na web, Shakina na web. Shakina na web, Shakina na web. Te-am văzut numai o dată, m-am blocat privind la tine. Te-am rugat să stai o clipă, să fac o poză cu tine. Ai spus că nu ești vedetă, dar nu contează deloc. Vreau să fac poză cu tine, că ești frumos și ca foc. M-am îndrăgostit de tine, rău, nu te mint, îți dau cu. Căscată, că-i bună toată. Valentino, o fi măritată? Nu știu, merită încercată. E bună nebuna, dar se lăsă greu. Sau poate că am eu prea mult dubeu. Dar nici eu nu mă las, mă țin de capul ei. Ce mult aș vrea să o văd în bichinoței, vrei? În bichinei. Așa, da. Am decât o întrebare. Ce se întâmplă cu mine? M-am îndrăgostit pe bune. Valentino și Bobby Minune. M-am îndrăgostit de tine, rău, nu te mint, îți dau cuvântul meu. Dacă nu-i de jos, mă jur cum vrei, pe viața și ochii mei. M-am îndrăgostit de tine, rău, nu te mint, îți dau cuvântul meu. Dacă nu-i de jos, mă jur cum vrei, pe viața și ochii mei. Încercată. Cum? Amândoi odată?